تو میں بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چار سنسار کی سزائیں ہوئی. ایک معاذ بن مالک کی تفصیل آپ نے لکھی تھی. نمبر دو وہ لڑکے کی جو کسی کے گھر میں نوکر تھا اور وہاں پہ اس کے باپ نے حضور علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کریں, اور حضور نے بھی فرمایا کہ میں آپ کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کروں گا, تو فرمایا کہ آپ کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے, اس کو تو 100 درے لگ جائیں گے, اور اس کی وائف وہ شادی شدہ ہے, تو اس نے اگر اقرار کر دیا تو اس کو پھر سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے گا. اور تیسرا واقعہ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, لکھا تھا آپ لوگوں نے, ہاں لکھا تھا, مکمل ہو گیا تھا. ہاں یہ خاتون کا واقعہ تھا, وہی خاتون غامدیہ. آپ نے وہاں پہ بتایا تھا کہ وہ حضور وسلم کے جو فیصلہ کرتا ہے وہ پہلا پتھر. ہاں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن ما, کیونکہ وہ پیغمبر تھے, صحیح امیونٹی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے امیونٹی, تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جانا چاہے نہ جانا چاہے. معاذ ابن مالک کے کیس میں وہ نہیں گئے, لیکن غامدیہ کے کیس میں وہ چلے آئے. اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خندق سا کود لیا تاکہ ناف تک, کہاں تک, بیلی بٹن تک اس کی باڑی وہ ڈھکی رہے, اور بدن کے اوپر حصے پر سٹون مارے جائیں. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پتھر جو مارا اس کو تو اس کے اس ابرو پہ لگ گیا, یہاں پہ لگ گیا, تو یہاں کا رگ پٹ گیا اور خون کا ایک دار سیدھا حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ آ پڑا, صحیح. تو خالد بن ولید وہ تو بڑے نفیس طبیعت کے مالک تھے, وہ تو بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے اور بڑے ہر وقت اپنے کو صاف ستھرے رکھتے, صحیح. تو ایسا آدمی جو اپنے کپڑوں کو داغ نہیں لگنے دیتا اور اس جسم کا واقعہ وہ تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, تو اس نے ذرا سخت الفاظ کہے حضرت خالد بن ولید نے, ہاں خاتون کے متعلق ذرا سخت الفاظ کہے, کیا بدبخت خاتون ہے, میرے کپڑے گندے کر دیے, اور پتہ نہیں تھا کہ پیچھے رسول پاک کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے خالد بن ولید کے کندھے پر اس طرح ہاتھ مارا اور فرمانے لگے, ما یا خالد, نو او خالد. خالد نے جو پیچھے دیکھا وہ تو پسینہ پسینہ ہو گیا, کیونکہ صحابہ تو بڑے اللہ والے لوگ تھے, صحیح, کوئی بات حضور کو ناپسند آئے یہ تو ان کے لیے موت سے کم نہیں تھی, یہ صحابہ کے لیے یہ بات موت سے کم نہیں تھی. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سخت سردی میں پسینے سے شرابور ہو گئے, صحیح, ملامت کی وجہ سے کہ میں نے ایسے الفاظ کہے, حضور پیچھے کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے اسے کہا, لقد تابت توبتن لو قسمت علی من بین لابدیل مدینۃ لوسعت ہم, کہ دیکھیے اس خاتون سے ایک جرم تو سرزد ہوا تھا لیکن اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ 2.5 سال گزرنے کے باوجود میں نے 2 بار اس کو واپس بھی کر دیا, لیکن یہ اپنے اقرار سے واپس نہیں لوٹی, یہ اپنے الفاظ پہ کڑی ہے کہ یہ جرم میرے سے ہوا ہے اور آپ مجھے اللہ کے قانون کے مطابق سزا دے دیں تاکہ اللہ کے سامنے مجھے ملامت نہ ہونا پڑے. تو حضرت خالد سے کہہ دیا کہ اس خاتون کو اللہ کریم نے اتنی بخشش کی ہے اور اس کو توبے کی اتنی قبولیت ہوئی ہے کہ یہ مدینہ کا شہر اس زمانے میں 2 برساتی نالوں کے درمیان بنا ہوا تھا, ایک جانب بھی برساتی نالا دوسری جانب بھی برساتی نالا. تو حضور نے فرمایا کہ 2 برساتی نالوں کے درمیان جو مدینے کا شہر بسا ہوا ہے, اگر اس کے سارے گناہگاروں پر اس خاتون کا توبہ تقسیم کیا جائے ان ساروں کی گرو خلاصی ہو جائے گی, اس کو اللہ نے اتنی بخشش کی ہے. تو حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شروع ہو گئے, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. خدا اندہ مجھے بخش دے, میری زبان سے ذرا تیزی ہو گئی. تو یہ نمبر 3, اور نمبر 4 آل مدینہ میں سے مدینہ کے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، اب انہوں نے جو اپنے مولوی سے پوچھا ربائی، تو اس نے کہا کہ سچ بتاؤں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو سٹون ٹو ڈیتھ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کیا ہے سٹون ٹو ڈیتھ ہے، لیکن آپ تو مدینہ کے باسی ہیں تو آپ لوگوں کو ایک آسان وے آؤٹ سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا، انہوں نے کہا پیغمبر اسلام کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس کے قانون میں سزا اس سے کم ہو، کوئی درے وغیرہ ہوں، کوئی کیا ہوں درے وغیرہ ہوں، تو اگر اس سے کم کی سزا جس میں موت نہ ہو تو وہ لاگو کریں کہ ہم اسٹیٹ کے سٹیزن ہیں، دیٹس انف۔ لیکن اگر اس نے بھی کہہ دیا کہ سٹون ٹو ڈیتھ ہے تو پھر آپ لوگ انہیں کہیں کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں اور ہماری کتاب میں تو یہ سزا نہیں، ہماری کتاب میں تو در رہے، جھوٹ بولو کہ ہماری کتاب میں در رہے، ہماری کتاب میں تو یہ نہیں ہے۔ سورہ المائدہ Let me find out کہ مائدہ ہوگا یا نساء ہوگا، آئی تھنک دیٹ ول بی سورہ نساء، اور لیٹ می فائنڈ آؤٹ دی آیا۔ Let me ask my computer what he says. Maida. Take it from ayah number 41. یا ایھا الرسول او رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزنک الذین، غم زدہ نہ کرے آپ کو، خفا نہ کرے آپ کو، غم زدہ نہ کرے آپ کو، الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو کفر میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، حالانکہ دوڑ تو لگانا چاہیے ایمان میں، دوڑ لگانا چاہیے اچھے کاموں میں، صحیح۔ اللہ کریم نے فرمایا کافر ایسے بدبخت لوگ ہیں وہ کفر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت گران گزرتا ہے کیونکہ کمپٹیشن کس چیز میں ہے، کفر میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بڑی تکلیف والی بات تھی، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا دیوانے، تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کتنے ریکوریز کرتے ہیں، اور یہ کون ہے، من الذین، یہ یہود کے وہ منافقین ہیں، من الذین یہ وہ منافقین ہیں، ان جنرل، من الذین منافقین میں سے، قالو جنہوں نے کہہ دیا، امن نام ایمان لا چکے ہیں، بے افواہہم، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے صرف زبان پہ، انہوں نے یہ کہا ہے صرف زبان پہ، ولم تؤمن قلوبهم، اور ان کے دل ایمان نہیں لا چکے، یہ صرف زبان کی بات کرتے ہیں، ان کے دل ابھی تک مومن نہیں ہوئے، منافقین ہیں۔ ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی یادو جو یہودی ہو چکے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، سماعون للکذب، تو سماع سماع، ایک تو ہے سامعون للکذب، جو جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، سماعون للکذب کا معنی جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، صحیح. دوسرا معنی سماعون للکذب، جو جھوٹ سنانے والے ہیں. نمبر ایک جھوٹ سننے والے ہیں، نمبر دو جھوٹ سنانے والے ہیں. صحیح کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ لوگ پھر پروپگیٹ کرتے ہیں اس کو، صحیح. اس لیے آج کی عربی میں، جدید عربی میں، یہ جو مائکروفون ہے یہ، اس کو سماع کہتے ہیں، کیونکہ یہ بولنے والے کی آواز کو سنا دیتا ہے. اس کو سماع کہتے ہیں کیونکہ یہ بولنے والے کی آواز کو سنا دیتا ہے. سماعون للکذب، جو سنانے والے جھوٹ کو، سماعون اور سنانے والے، لقوم الاخرین، ایک دوسری قوم کی وجہ سے، یعنی دوسری قوم کی بات ہے، یہ لوگ اس کو سناتے رہتے ہیں. اور یہ قوم آخرین، یہ خیبر کے یہود ہیں. یہ دوسری قوم کون ہے؟ خیبر میں رہنے والے یہود ہیں. آج اب تو خیبر سعودیہ کا حصہ تھا، اس زمانے میں سیریا کا حصہ تھا. صحیح. حضور علیہ السلام نے یہود کو مدینہ سے جب جلا وطن کیا تو یہ لوگ خیبر میں جا بسے، اور پھر حضور علیہ السلام نے خیبر میں بھی ان پہ اٹیک کر دیا، غزوہ خیبر مشہور جنگ. سماعون، مدینے کے یہودی سننے والے، لقوم الاخرین، اس دوسری قوم کو. کون سی دوسری قوم؟ لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. ان کو بھجوا دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آئے، ان کو بھجوا دیا ہے، مدینے کے یہود کو. یحرفون الکلمہ، یہ تبدیل کرتے ہیں احکام تورات کے. یہ تبدیل کرتے ہیں احکام تورات کے، من بعد مواضع، کے اپنے جگہوں سے، کہ جس جگہ پہ وہ حکم لکھا گیا ہے یہ لوگ وہاں ہاتھ رکھ کے جمپ کر جاتے ہیں، سکپ کر جاتے ہیں. اور انہوں نے لٹرلی اور پریکٹیکلی یہی کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اچھا تو آپ کی کتاب میں سٹون ٹو ڈیتھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا امیزنگ، میری کتاب تو کہتی ہے کہ بنیادی سبجیکٹس قرآن کے، یہ کنفرم کرتے ہیں بنیادی سبجیکٹس تورات کے، یہ تو بنیادی سبجیکٹ ہے. اس قسم کے زناکار کے لیے سٹون ٹو ڈیتھ کرنا یہ تو بیسک سبجیکٹ ہے، تو کیسے نہیں ہے؟ تو آپ لائیں تورات کو. تو وہ لوگ لے آئے اور ان کے ایک پڑھنے والا شروع ہو گیا. صحیح. تو تورات چیپٹر وائز لکھا گیا تھا، قرآن چیپٹر وائز نہیں، تورات چیپٹر وائز لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے چوری کا چیپٹر، یہ ہے زنا کا چیپٹر، یہ ہے فلاں کا چیپٹر. گاٹ. قرآن کریم تو ایک جگہ ذکر کر دیتا ہے، پھر دوسری جگہ دوسرا حصہ ذکر کر دیتا ہے، وہ ٹین کمانڈمنٹ. ٹین کمانڈمنٹ. تو اب وہ جو شروع کرنے لگا تو زنا کا جو باب اس نے شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ چونکہ وہ ہیبرو میں تھا تو ساتھ ساتھ وہ عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا کہ حضور کو سمجھ آ جائے، سلل لوگ بھی سمجھے کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، یہاں پہ یہ کہا جائے، یہ کہا جاتا ہے کہ زناکار کو 100 درے لگائے جائیں. صحیح. اور پھر فوراً جمپ کر گیا کہ دین آفٹر دیٹ دس از چیپٹر آف تھیفٹ، دس چیپٹر آف تھیفٹ. اب وہ بدبخت بھول گیا کہ یہاں پہ وہ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو تورات کے بڑے عالم ہیں، یہودی تھے اور مسلمان ہو گئے ہیں، یہودی ہیں مسلمان. تو عبداللہ ابن سلام بیٹھا تھا رضی اللہ عنہ، وہ تو تورات کی اتھینٹک اتھارٹی تھی، اس کو تو حرف بحرف یاد تھا، وہ اس کو تورات حرف بحرف یاد تھا، وہ تو اتھینٹک اتھارٹی، جس طرح ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ وسلم ریفر کرتے ہیں اس کو. صحیح. تو عبداللہ ابن سلام نے کہہ دیا اتق اللہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اللہ سے خوف کا ہے کر، یہ کیوں چیٹنگ کرتے ہیں؟ دے دے مجھے. تو اس نے دے دیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ نظر نہیں آیا. صحیح. یحرفون الکلمہ، جو تبدیل کرتے ہیں احکام تورات کے، من بعد مواضع، اس کے اپنے جگہوں سے، یقولون، اور آتے وقت یہ لوگ کہہ چکے تھے، یقولون، وہ کہتے رہے، ان ہوتے تم حاضر، اگر آپ لوگوں کو یہ تبدیل شدہ حکم مل گیا پیغمبر کے ہاں سے، کہ زناکار کے لیے صرف درہ، زناکار کے لیے صرف, یعنی اگر دروں والی بات آپ کو حضور نے بتائی تو امپلیمنٹ کریں, فخذو قبول کرو اس کو, وان لم تؤتوا, اور اگر یہی آپ کے چاہت والی سزا کو نہیں ملی جو آپ چاہتے ہیں, فخذرو اوائڈ کرو, پھر کیا کرو, اوائڈ کرو, چھوڑو اس کو. تو اللہ کریم وہ اپنی کامنٹ سے اپنا ریمارک دے رہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور وہ جس کو اللہ چاہے گمراہ کرنا, فَلَن تَمْلِكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, آپ اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں تھوڑا سا بھی کہ اس کو ہدایت دے دے. کہ ان لوگوں کو تو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے, تو آپ کیسے ان کو راہ ہدایت پر لائیں گے. اولئک الذین, وہ لوگ, لم یرد اللہ, کہ اللہ نے نہیں چاہا, ان یطہر قلوبہم, کہ ان کے دلوں کو پاک کر دیں, لہم فی الدنیا خزن, ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور ان کے لیے آخرت میں بڑی عذاب ہے. سماعون للکذب, یہ سنانے والے ہیں للکذب جھوٹ کو, اکالون للسحت, اور کانے والے للسحت حرام کو. اس قسم کے حکم کی تبدیلی پر وہ ہزاروں ڈالر لے لیتے ہیں, ان کے علاوہ اس قسم کے حکم کے چینج پر ہزاروں ڈالر لے لیتے ہیں. فائن جاؤ کا, اب یہ لوگ آ رہے تھے ابھی راستے میں تھے کہ اللہ کریم نے رسول پاک کو بتا دیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں یہود, اور ایک کانسپیریسی کر کے آئے ہیں کہ ان کی کتاب میں ہے سٹون ٹو ڈیتھ, صحیح, آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ آپ ذرا نرم قانون ان کو اپنی کتاب سے بتلائیں, اور اگر آپ نے کتاب کی بات کی تو وہ انکار کر جائیں کہ ہماری کتاب میں تو یہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ فہم جا وہ کا کرے لوگ آ گئے آپ کے پاس, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ, تو فیصلہ کریں ان کے درمیان, او آرزنم, یا منہ موڑے ان سے, کیونکہ اللہ نے اس کو بتا دیا کہ ماننے والے تو وہ ہیں نہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں آپشنل ہے, اگر آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان وہ ماننے والے ہیں نہیں, تو آپ چاہیں تو ان سے کہہ دیں اسٹینڈ اپ گو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیسائڈ اینڈ جج بٹوین یو پیپل, کیونکہ آپ تو ماننے کے لیے تیار نہیں, صحیح. فَإِن جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اب یہ دیکھیے حضور کی حیثیت ایک تو پیغمبر کی تھی, ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی تھی, اس کے پاس فریقین آ جائے وہ فیصلے سے انکار کر جائیں تو شاید وہ لوگ کوئی بڑی کنسپریسی کر بیٹھے, تو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین دہانی کروا دی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وَإِن تُعْرِضُوا, اگر آپ نے منہ موڑ لیا ان سے, فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے آپ کو تھوڑا سا بھی. وَإِن حَكَمْتَ, اور اگر آپ نے حکم یعنی فیصلہ کیا ان کے درمیان, فَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ, تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں پہ, اور انصاف کا تقاضا وہی ہے جو کتاب کے اندر ہے. انصاف کا تقاضا کون سا ہے؟ جو قرآن کے اندر ہے. ان اللہ یحب المفسدین, یقینا اللہ تعالی محبت رکھتا ہے المفسدین, انصاف کرنے والوں کے ساتھ. وکیف یحکمونک, اب یہاں یہ آیت نمبر 43, اسی میں اللہ کریم ایک مسئلہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس آئے کیوں ہیں. ان کی کتاب میں تو یہ حکم موجود ہے, تو وہ اس حکم کے حوالے سے تورات کو کیوں نہیں فالو کرتے, وہ تورات کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کرتے, اور پھر تورات کا حکم اللہ تعالی نے من و عن ایز اٹ از قرآن میں اس کی ریفرنس دے دی, قرآن نے کیا کہ اس کا ریفرنس دے دیا. تو جب کسی بھی ملک کے آئین یا قانون کا ایک خاص آرٹیکل دوسرے ملک نے ایز اٹ از اپنایا, اپنایا اپنے آئین اور قانون کی کتاب میں ایز اٹ از لکھ لیا, سو دیٹ از نو مور دی آرٹیکل آف دیٹ فرسٹ کنٹری کنسرن, بٹ دیٹ از دی آرٹیکل آف دس لیٹر کنٹری ایز ویل, گاٹ اٹ. تو یہاں پہ اللہ کریم نے رجم کے قانون کو, سٹون ٹو ڈیتھ کے قانون کا ریفرنس تورات سے دے دیا, اور ایز اٹ از یہاں مینشن کر دیا قرآن کریم میں. سو ناؤ دیٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف ہولی قرآن ایز ویل. بازن میں آگے تو کیا فرمایا, وکیف یحکمونک, اور کس طرح یحکمونک یہ لوگ آپ کو جج بنانا چاہتے ہیں, وعندہم التوراۃ, حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے, فیا حکم اللہ, اس تورات کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے. اور کیا حکم؟ یہ کہ اس قسم کے زناکار کو سٹون ٹو ڈیتھ کیا جائے. تو سٹون ٹو ڈیتھ کو اللہ کریم نے اپنا حکم کہہ دیا, حکم اللہ, اور کہا کہ وہ تورات میں موجود تھا اور وہ یہ حکم یہاں قرآن میں نقل کر دیا, تو وہ قرآن کا حکم بھی بن گیا. وچ مینس کہ ناؤ سٹون ٹو ڈیتھ از اے پارٹ آف قرآن, ناٹ اونلی پارٹ آف تورات اونلی. کہ ابھی یہ سٹون ٹو ڈیتھ یہ قرآن کا بھی حکم ہے. بازے میں آگے تو یہ چوتھی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ سزا سنائی اور ان پہ امپلیمنٹ کروا دیا, کیونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا. ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے کہاں بھاگتے ہیں؟ اسٹیٹ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کی چار سزائیں سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے نازل ہونے کے بعد دی ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں تو ہے کہ زناکار عورت اور زناکار مرد کو 100 درے لگائے جائیں. صحیح. سو دیٹ از ناٹ اے جنرل رول فار ایوری زناکار, دیٹ از اونلی فار ان میریڈ پرسن. جہاں تک میرٹ کا تعلق ہے تو اس کے لیے کیا ہے یہ چار واقعے سٹون ٹو ڈیتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کے چار سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد جاری کر دیے تھے. اٹ مینز کہ اگر کوئی پلی لے لے کہ ہاں سٹون ٹو ڈیتھ سزا تھا, سورہ نور کی آیت نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا, تو ایبروگیشن تو تبھی ہوتا ہے جب وہ عمل پہلے ہو چکا ہو اور سورہ نور بعد میں نازل ہو. بازے میں آگے. لیکن یہاں تو سورہ نور نازل ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں واقعے جو امپلیمنٹ کر دیے یہ سورہ نور کے بعد کے. صحیح. تو اب اٹ مینز کہ دو قسم کی سزائیں ہیں, ایک شادی شدہ کی اور ایک غیر شادی شدہ کی. تو حضور نے بھی یہ سزائیں لاگو کر دی, خلفائے راشدین نے بھی یہی سزائیں لاگو کر دی. تو یہ سارا ہم ریفرنس دے رہے تھے کہ قرآن قرآن کی تفسیر کرتا ہے منفصلن, کیا منفصلن, کہ ایک آیت ایک جگہ ہے اس کو تشریح کی ضرورت ہے تو وہ تشریح کہیں دوسری جگہ پہ آئی ہے. تو مثال ہم نے دے دی آیت سورہ نساء کی, آیت سورہ نساء کی, کہ وہ تشریح کا تقاضا کرتی تھی تو اس کی تشریح آ گئی کہاں؟ سورہ نور میں. گاٹ اٹ. تو یہ ہے طریقہ نمبر 1 تفسیر قرآن کا. دوسرا طریقہ قرآن کی تفسیر حضور کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ قرآن کریم کی تفسیر حضور نے کیسی کی؟ تبھی تو امام شافعی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ قرآن اپنی تشریح کے لیے سنت رسول کا محتاج ہے. قرآن اپنی تشریح کے لیے سنت رسول کا محتاج ہے. اٹ نیڈز دی سنت آف رسول, ادروائز پیپل ول گیٹ لاسٹ. تبھی تو جو لوگ سنت رسول کو یا احادیث نبویہ کو سورس آف اسلامک لا نہیں مانتے, امت کے علماء نے اجماعی طور پر ان کو کافر قرار دیا ہے. کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ منکر حدیث کیا ہے؟ کافر ہے. منکر حدیث کیا ہے؟ کافر ہے. برصغیر میں ایک تھے عبداللہ چکڑالوی، وہ اس فتنے کے بانی تھے، عبداللہ چکڑالوی اس فتنے کے بانی تھے، اور پھر اس کے تعلیمات کے حامل تھے مرزا غلام احمد پرویز، صحیح، ہم اس کے فالوور کو پرویزی ٹولہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پرویزی ٹولہ، اور پرویزی ٹولہ وہ کافر ہے کیونکہ وہ منکر حدیث ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اتنا گندا آدمی تھا، برملا کہتا تھا محمد کی حیثیت ایک ڈاکیے کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ ہر کاڑا تھا، بس قرآن لے آیا، صحیح، اور پھر اس نے ایک خبیث بات کی کہ جو احادیث ہیں یہ عجمی سازش ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر عرب لوگوں کی ایک سازش ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کافر. سو دوسرا طریقہ قرآن کی تفسیر حضور کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن خود یہی کہتا ہے کہ حضور کی تعلیمات بھی وحی ہے، حضور کی تعلیمات کیا ہے؟ وحی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 1، دیکھ لیا، الف لام را، اس کو کہتے ہیں مقطعات، دیکھ لیا، کتاب عظیم الشان، کتاب احکمت آیاتو، اس کے آیات کو احکمت، حکمت سے بھر دیا گیا، اس کے آیات حکمت سے بھر دیے گئے ہیں، وزڈم سے بھر دیے گئے ہیں، دانش مندی سے بھر دیے گئے ہیں. ثم فصلت، اور پہ اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ الفاظ پہ سوچیں، کتابن، اس کتاب کے احکمت آیات، سارے آیات کو حکمتوں سے بھر دیا گیا ہے، تو اٹ مینس قرآن از گیون، قرآن از گیون، اللہ نے دے دیا رسول پاک کو. اب بعد میں فرماتا ہے کہ ثم فصلت، اور بعد ازاں اس کی تفصیل کی گئی ہے، انہی آیات کی تفصیل کی گئی ہے، ملت الحکیم الخبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. تو اب آیت نے یہ بتا دیا کہ ایک تو قرآن ہے جس کی آیات حکمت سے بھر دی گئی ہیں، پھر اس قرآن کی تفصیل ہے، تو وہ بھی اللہ کی جانب سے جو حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. تو آیت نے ہمیں یہ تصور دے دیا کہ اللہ نے دو چیزیں نازل کر دی ہیں، ایک قرآن، ایک اس کی تفصیل، ایک قرآن، ایک اس کی تفصیل. تو یا تو آپ کو پھر دو قرآن ماننے پڑیں گے، اور ہم ڈیمانڈ کریں گے وہ دوسرا لائیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن، اس کی آیات کو میں نے حکمتوں سے بھر دیا ہے، اور پھر اس کی تفصیل بھی میں نے بھجوائی ہے. تو اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ویسے بھائی دے بے بات کی، صحیح، پھر کر نہ سکا، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آگے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ تفصیل تو اللہ نے بھجوا دی ہے اس قرآن کے بعد، تو تفصیل جو بھجوائی تو دوسرا قرآن بھجوا دیا ہے، وہ کہاں ہے؟ صحیح، تو لازمن آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ وحی کی دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے جو رسول پاک کو آ رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کے اساس پر قرآن کی تشریح کیا کرتا تھا، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے، اپنے قول سے یا اپنے عمل سے. سورہ نحل، اس کے بعد 14 پارے پہ، 268 آیت نمبر 43 and 44، آیت نمبر قبل کا ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا رجالا مگر مرد بھجوا دیے. یہ جواب ہے مشرکین مکہ کو کہ وہ کہہ رہے تھے انسان پیغمبر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو فرشتے کو ہونا ہے. اگر اللہ نے پیغمبر بھجوانا چاہا ہے تو کیا بھجوانا چاہیے تھا؟ فرشتہ. یہ تو انسان ہے, ہمارا قزن ہے, یہ تو ہمارا چچا زاد ہے, یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بدبخت لوگ تو ساری تاریخ کو جھٹلا رہے ہیں کہ پیغمبر تو سارے انسان ہی تھے. وما ارسلنا من قبلک, ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے الا رجالا مگر انسان مرد, نوحی الیہم کو وحی کرتے رہے, فاسألوا اہل الذکر, تو آپ سوال کریں اہل ذکر سے. اہل ذکر مین اہل علم سے, اہل ذکر مین دانشمندوں سے, اہل ذکر مین تاریخ دانوں سے, ان سے پوچھیں کہ پیغمبر آئے تھے پہلے؟ کہیں گے ہاں آئے تھے. وہ فرشتے تھے؟ نہیں بھائی, انسان تھے. تو اب اگر یہ انسان ہے اور پیغمبر ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا اعتراض؟ بازی میں آ گئی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر آپ نہیں جانتے, بالبینات والزبر, ہم نے بھجوا دیا تھا پیغمبر کو بالبینات. بینات کے تین معنی ہیں, نمبر ایک واضح احکام, نمبر دو معجزات, اور نمبر تین متعلقہ کتابوں کے آیات. بالبینات واضح احکام کے ساتھ, والزبر اور کتابوں کے ساتھ. زبر جمع ہے زبور کا, اور زبور کا معنی ہے کیا؟ لکھا ہوا. زبور کا لفظ معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا, یعنی کتابیں. وانزلنا الیک الذکر, اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذکر, ذکر ہم نے آپ کو نازل کیا, کیا ذکر, یہ یاد رکھے لفظ. اور ہم نے نازل کیا آپ کو ذکر, کس لیے؟ اس ذکر سے قرآن مراد نہیں ہے, سم تھنگ ایلس, کیونکہ پیچھے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا آپ کو ذکر, لتبین للناس, تاکہ آپ بیان کریں, واضح کریں لوگوں کے لیے, ما وہ کتاب, نزل الیہم, جو ان کو نازل کیا گیا ہے, یعنی قرآن. ہم نے آپ کو ذکر نازل کیا تاکہ اس ذکر کے اساس پہ آپ قرآن کی تشریح کر سکیں, اس ذکر کے اساس پہ آپ قرآن کی تشریح. تو آپ پتہ لگ گیا کہ ذکر سے مراد وحی کی ایک دوسری قسم ہے. یہاں پہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وحی کی ایک دوسری قسم ہے, اور اس دوسری قسم کو سنت رسول کہتے ہیں. وحی کی اس دوسری قسم کو سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے کا لفظ بڑا قیمتی ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور اس لیے کہ وہ لوگ فکر کر سکیں. لعلهم يتفكرون, اور اس لیے کہ وہ لوگ فکر کر سکیں. کیا کر سکیں؟ فکر کر سکیں. تو فکر سے مراد کیا ہے؟ کہ لوگ فکر کر سکیں, تاکہ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اونلی قرآن از ناٹ اے سورس آف لا, کہ صرف قرآن یہ ماخذ قانون نہیں, سنت رسول بھی ماخذ قانون ہے. نمبر ایک. نمبر دو, تاکہ وہ فکر کر سکے کہ بغیر سنت رسول کے ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ آپ لکھیں دونوں بات. نمبر ایک, کہ وہ فکر کریں کہ صرف قرآن یہ قانون کا ماخذ اور سورس نہیں, سنت رسول بھی ہے. اور یہ کہ سنت رسول کے بغیر قرآن کی سمجھ آنی ہی نہیں. اور نمبر تین, یہ کہ پیغمبر ایک ڈاکیا اور ہرکارا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو پریکٹیکل رول ماڈل تھا اس دین کا. وہ کیا تھا؟ پریکٹیکل رول ماڈل تھا.

دلائل نقلی تین قسم کے ہیں، انبیاء کے قصوں کے ضمن میں ہم نے ذکر کر دیا، فرشتوں کے قصوں کے ضمن میں ہم نے ذکر کر دیا، تیسرا جنات کے قصے کے ضمن میں۔ سورہ الاحقاف سورۃ الاحقاف دیکھ لیا، 503 آیہ نمبر 29 سے لے لیں، اب سورت کے اندر دعوے تو معلوم ہیں کہ ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک باس بعد الموت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے قبیلے سے سوشل بائیکاٹ کر دیا اور یہ لوگ مکہ معظمے کی ایک جانب ایک گاٹی میں جا کر پناہ گزین ہوئے، یہ تقریباً 2.5 یا 3 سال، کیونکہ بیت اللہ میں سارے قبائل کے سربراہ جمع ہو کے انہوں نے ایک ٹریٹی لکھی کہ بنو ہاشم حضور کا اپنا قبیلہ، بنو نوفل کزن قبیلہ، اور بنو مطلب دوسرا کزن قبیلہ، نوفل، ہاشم اور مطلب یہ بھائی تھے، تو ان سے 3 قبیلے چلے، ان میں اگرچہ بہت سارے لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن قبیلہ ہونے کے ناطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈٹ کے رہتے، کیونکہ یہ وہاں کے کلچر کا تقاضا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کلچر کا تقاضا تھا۔ تو اہل مکہ نے ایک ٹریٹی لکھی کہ ان 3 قبیلوں کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے سوشل، نہ ان میں شادی کرنی نہ کروانی، نہ ان سے خریدنا نہ ان پہ فروخت کرنا، نہ ان کے ساتھ ہائے بائے کرنا۔ تو یہ لوگ محصور رہتے، البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہر روز صبح آ جاتے بیت اللہ میں عبادت کرنے، اور چونکہ خطرہ تھا لہذا اس کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں تھے وہ بھی پیچھے پیچھے آ جاتے اور ایک جگہ بیٹھ جاتے، آتے جاتے لوگوں پہ نظر رکھتے، تو اگر کوئی ارادہ کر بھی جاتا تو فوراً ابو طالب پہ نظر پڑتی، صحیح، اور علاقے کے معزز کو عرب شیخ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں، قبیلے کے سربراہ کو شیخ کہتے ہیں، عالم کو شیخ، یہ شیخ لفظ یہ عربی میں بڑے احترام والا لفظ ہے، صحیح، تو اس لیے جب ابو طالب کو دیکھتے تو دوسرا آدمی فوراً وارننگ دے دیتا، شیخ جالسن ہناک، شیخ بیٹھا ہے وہاں، کیا ہے؟ شیخ بیٹھا ہے۔ صرف حج کے موقع پر ان لوگوں کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، کس موقع پر؟ حج کے موقع پر۔ البتہ ایسے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کچھ انسانیت تھی، ان میں ایک کا نام ہے ابو البختری، مشرک تھے، ابو البختری اس کا نام ہے، اگرچہ وہ سگنیٹری تھے اس ٹریٹی کے، لیکن اس نے کہا دس از ناٹ جسٹس، بچے بلکتے ہیں، صحیح، اقتصادی امبارگو، اکنامیکل امبارگو جو آپ لوگوں نے لگائی ہے یہ ظلم ہے انسانیت کے خلاف۔ حکیم ابن حزام یہ حضرت خدیجہ کے بتیجے ہیں اور اپنے قبیلے کے چیف ہیں، تو وہ بھی سگنیٹری تھے لیکن اس کی تو پوپی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ رات کی تاریکی میں کچھ سٹف لے کے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بار ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا کہ حکیم یو آر ون آف دا سگنیٹریز ٹو دا ٹریٹی، ہی سیڈ یس آئی ایم، بٹ یو ڈو ناٹ ہیئر دا اسمال کڈس، دے آر کرائنگ فار فوڈ، از اٹ ہیومینٹی؟ ڈو وٹ ایور یو کین. صحیح. تو اٹ مینس کہ بغاوت ہو گئی اس سے, اس چیز سے بغاوت ہو گئی. اور یہی وجہ حکیم ابن حزام تو مسلمان ہو گئے بعد میں, حضور کے بڑے قریبی صحابی ہیں. پھر بعد میں ابو البختری وہ تو اپنے قبیلے کا چیف تھا, لیکن اپنے کلچر کے ساتھ کمٹ, وہ کلچرڈ آدمی تھا, اور چونکہ وہ اس زمانے میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے, تو بدر کا جہاد جب ہو رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ دیکھیے اگر ابو البختری سے سامنا ہو تو اس پر کوئی ضرب نہ کریں, اس پر کوئی وار نہ کریں, کیونکہ وہ آدمی کردار والا آدمی ہے. اٹ مینس کہ کردار اگر کافر کا بھی ہو تو قابل احترام ہے, کیونکہ کریکٹر از کریکٹر. تو حضور نے فرمایا کہ ابو البختری اگر کسی کے ساتھ سامنا ہوا تو ضرب نہ کریں. تو ابو البختری اپنے سواری پر سوار تھے اور ایک دوسرا اس کا دوست اس کے ساتھ سوار تھا, اور ایک صحابی کے اس کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی. صحیح. تو صحابی نے فوراً وڈرا کر کے ابو البختری سے کہہ دیا کہ لیو می الون وتھ دس ادر گائے. صحیح. کہ یہ دوسرے آدمی کے ساتھ مجھے چھوڑیں. ابو البختری نے کہا وہ کیوں؟ تو اس نے کہا آپ کے متعلق تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے حکم کو تو ہم پامال نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ ابو البختری کو کچھ نہ کہیں. صحیح. تو ابو البختری نے کہہ دی لیکن میرا دوست, اس نے کہا اس کو تو چھوڑنا نہیں, یہ تو ہمارے اوپر اٹیک کرنے آیا, مکہ سینکڑوں میل سے وہاں دور سے آیا میں ہلاک کرنے کے لیے, تو اس کو تو چھوڑنا نہیں, آپ کے لیے تو ایکسیپشن ہے. صحیح. تو ابو البختری نے کہہ دیا کہ ایم تھینکفل ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں قطن ایسا نہیں کروں گا, یہ بھی میرے کلچر کے خلاف ہے کہ ساتھی کو آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ قتل کر دیں. مٹ بھیڑ ہو گئی اور صحابی نے دونوں کو قتل کر دیا. اور جب دونوں کو قتل کر دیا تو دوڑ کے آیا حضور کے پاس کہ جی ایکسکیوز اس دیا, آپ کے حکم کی پامالی ہوئی لیکن میں نے انٹینشنلی نہیں کی ہے, میں نے انٹینشنلی نہیں کی ہے. وہ ڈیفینس میں مارا گیا, ابو البختری مارا گیا. یہ صحابہ بھی بڑے کمال کے لوگ تھے, اس نے کہا وہ ڈیفینس میں مارا گیا, یہ بڑے اللہ والے لوگ تھے. حضور تو حضور تھے. صحیح. وہ تمہارا ہمارا دل ہے, وہ تمہارا دماغ ہے, لیکن صحابہ بھی صحابہ تھے. تو اب ڈائی یا تین سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو معاہدہ تھا یہ کیمل سکن پر لکھا ہوا تھا اور بیت اللہ کے اندر دیوار پہ لٹک رہا تھا. صحیح. اور لوگ کمیٹڈ تھے اس کے ساتھ. تو حضور نے اپنے چچا سے کہہ دیا ڈائی تین سال بعد کہ وہ جو معاہدہ ہے وہ دیمک کا چکا ہے, الا آ کے جہاں پہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ بھی حضور کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کو تو شک نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پروفیسی پر, ایمان تو اللہ کی دین ہے, لیکن باقی تو اس کو یقین تھا کہ یہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. تو اس نے آ کے عرب کے سردار بیٹھے تھے ان سے کہہ دیا کہ وہ آپ کا جو معاہدہ ہے دیٹ از نو مور ریمین دیئر. انہوں نے کہا واٹ یو سے؟ اس نے کہا آپ دروازہ کھول کے دیکھے, اس کو دیمک کا چکا ہے سوائے لفظ اللہ کے. اس نے کہا آپ کو کس نے کہہ دیا؟ دروازہ تو بند ہے, لاکھ ہے, آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اس نے کہا حضور نے کہہ دیا. اور اس نے کہا کہ بدبخت ہو اگر یہ سچ ہے تو اب تو ایمان لاؤ اس پہ, خود تو نہیں لا رہا تھا, ان سے کہہ رہا تھا کہ اب تو ایمان لاؤ ان پہ. تو وہ جو اندر گئے اور دیکھ لیا تو انہوں نے کہا یہ آدمی بہت بڑا جادوگر ہے, دیکھیں دیواروں کے اندر بھی اس کی نظر لگتی ہے, بڑے خبیر لوگ. صحیح. تو معاہدہ تو ختم ہو گیا, یہ لوگ نکل تو آئے, لیکن کچھ دنوں بعد ابو طالب وفات پا گئے جو حضور کے سپورٹر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ بھی تین دن بعد وفات پا گئی. تو فزیکل ورلڈ میں تو یہی دو لوگ, ایک حضور کے ہیلپر تھے آؤٹ سائڈ اور دوسرے حضور کے ہیلپر تھے ان سائڈ. حضور علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام اور اڈاپٹڈ سن زید ابن حارثہ سے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ زید ابھی ہم نے کہیں اور بیس بنانا ہے, سنٹر بنانا ہے, اس نے کہا جی کہاں؟ اس نے کہا طائف جانا چاہیے، وہاں اگر لوگوں نے کچھ سپورٹ دیا، کچھ جگہ دے دی تو وہاں سے کام کریں گے۔ تو یہ لوگ طائف گئے، اور طائف کے چیف تھے عبد یلیل ابن عبد کلال، عبد یلیل ابن عبد کلال۔ ان تین بھائیوں سے رابطہ کیا، کہ وہ چیف تھے، تو ایک نے جواب دیا کہ اللہ کو اور کوئی نظر نہیں آیا کہ پیغمبر بنا دے آپ کے پاس، لائٹ لے لیا، طنز کیا، کیا کیا طنز کیا۔ اور دوسرے نے کہہ دیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو بھی آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرنا ناجائز ہے، اور اگر آپ پیغمبر نہیں تو پھر بھی ناجائز ہے، تو میں تو آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، اگر آپ پیغمبر نہیں تو آپ جھوٹے ہیں، جھوٹے سے میں بات نہیں کرتا، اور اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ سے آرگومنٹس کرنا خدا کے عذر کو دعوت دینا ہے، تو یہ بھی نہیں کرتا۔ یعنی دامن چھڑائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے دو چار سرداروں کے پاس بھی گئے، انہوں نے بھی اس طرح رٹا سا جواب دے دیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے نوجوان غنڈوں سے کہہ دیا کہ یہ لوگ کہیں ہمارے مرضی کے بغیر یہاں ڈیرے نہ ڈالیں، اور یہ ڈیرے ڈالیں گے تو مکہ والے تو B-52 اور گائیڈڈ میزل سمیت ہمارے علاقے پر حملہ کر جائیں گے، صحیح، تو سب کچھ ڈیر کر دیں گے، تو ان کو نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے، تو ان کو نکالو، پتھر مارو ان لوگوں کو۔ تو یہ ٹینیجر نوجوان حضور علیہ السلام اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتھر مارتے مارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے بھر گئے، حضرت زید ابن حارثہ کے جوتے بھی، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ تو زیادہ زخمی اس لیے ہوئے کہ وہ حضور کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، کہ پتھر جو آتے تو وہ اپنے سر پر لیتے، اپنے کندھے پر لیتے، اپنے لات پر لیتے، اپنے ہاتھ پر روکتے۔ تین میل تک انہوں نے تعاقب کر دیا، جب طائف سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے النخلہ، اور نخلہ اس لیے نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، تو وہاں پہ بہنے والا پانی ہے اور کھجور کے باغات ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں النخلہ۔ تو حضور علیہ السلام نے زید ابن حارثہ سے کہی دے کچھ دن رات یہاں ٹھہریں گے، ذرا یہ تکاوٹ دور ہو جائے گی، یہ زخم ذرا مندمل ہو جائیں گے، کیونکہ بہت زخمی ہے اور چلا نہیں جاتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اللہم الا من تکلنی، خداوند آپ مجھے کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے جنہوں نے میرا یہ حشر کر دیا؟ تو جبریل نمودار ہوئے کلاؤڈ میں، اور اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو یہ اینجل آف ماؤنٹینز یہ میرے ساتھ ہیں، اس کو حکم دے دیں، یہ تو دو پہاڑوں کو اٹھا کے ان کو اس طرح گرنڈ کریں گے درمیان میں، پورے طائف شہر کو، بس ود ان اے منٹ اور ود ان اے سیکنڈ ہی ول کرش دیم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہم ان کنتا عنی راضٍ فلا ابالی، او اللہ یہ جو میری کیفیت ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو میں بھی خوش ہوں، یہ کیفیت اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ اور جبریل سے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کریں کہ اللہ مہد قومی فینم لا عالمون، خدا عندہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرمائیے، جی سمجھتے نہیں، میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ سمجھتے نہیں، ورنہ یہ حشر نہ کرتے، میرا بات کو مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بہتے پانی ایک گارڈن کے قریب بیٹھ گئے، عتبہ کے بیٹوں کا باغ تھا وہ، اگرچہ وہ کافر تھے، انہیں جو دیکھ لیا یار محمد کے ساتھ تو بڑی زیارتی ہو گئی، یہ ان لوگوں نے تو بدتمیزی کی انتہا کر دی، تو خود تو نہیں آ رہے تھے، خود تو دین کے دشمن تھے، لیکن اپنے غلام، اس کا نام تھا عداس، کیا نام تھا، عداس، تو ایک غلام کو انہوں نے کچھ انگور دے دیے پلیٹ میں رکھ کے، کہ یہ ان دو وہ جو پانی کے کنارے دو دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے انگور لے جاؤ. تو وہ جو لے آیا پانی میں دویا اور سامنے رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شروع کیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ جو عداس تھا وہ اس طرح دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کلمۃ لا یقولها ہؤلاء, یہ کلمہ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے, انہیں تو میں مدتوں سے رہ رہا ہوں, یہ لوگ کہتے وقت یہ کام یہ کلمہ نہیں کہتے, یہ تو ہمارے علاقے میں کہا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تبسم فرما کے اس سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو جی موصل سے ہوں. عراق میں شہر ہے مشہور کیا؟ موصل. یہ کاؤنٹی کا نام ہے نینوا, شہر کا نام ہے موصل, کاؤنٹی کا نام ہے نینوا. اس نے کہا کہ میں نینوا کے موصل سے ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہہ دیا او من بلد اخینا یونس علیہ السلام, آپ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہیں. اب میرے بھائی یونس علیہ السلام کے عداس نے کہا وکیف تعرف انت, آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں, آپ کا یونس سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کان نبی و انا نبی, وہ پیغمبر تھا میں بھی پیغمبر ہوں, وہ پیغمبر تھا میں بھی پیغمبر, اس لیے میرا بھائی ہے وہ. تو عداس نے کہا اچھا, تو پھر مجھے تو کلمہ پڑھا. تو عداس تو مسلمان ہو گیا. اب واپس جو جا رہا تھا تو اس کا تو اپیئرنس تبدیل ہو گیا تھا, کیونکہ کلمہ جو ہے آدمی پڑھ لے تو دل میں ایک لائٹ آ جاتی ہے اور وہ لائٹ فوراً فیس پہ اثر کر جاتی ہے, چہرے پر اثر کر جاتی ہے. یعنی آپ متقی کے چہرے سے گلو نہیں معلوم کر سکتے. ایک آدمی رنگ کا کھالا ہوگا مسلمان, لیکن اس کے چہرے پر آپ کو گلو نظر آئے گا, کیونکہ اس گلو کا تعلق رنگ سے نہیں ہے, اس گلو کا تعلق تو روحانیت کی لائٹ سے ہے, کہ چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس میں خوف خدا ہے, یہ آدمی عبادات کے ساتھ کمیٹڈ ہے. صحیح. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یعنی یہ فراست یہ اللہ آپ کو دے, جو آپ اگر پریکٹیکل بن جائیں, الحمدللہ آپ ہیں پریکٹیکل, تو اللہ کریم آپ کے آنکھوں میں ایک سنسر لگا لیتا ہے, اس سنسر سے آپ فوراً معلوم کر دیتے کہ یہ آدمی تہجد گزار ہے, یہ آدمی تہجد پڑھتا رہتا ہے. تہجد کا اپنا علیحدہ ایک گلو ہوتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا سیما ہوں فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں. صحیح. تو سجدے کا ایک گلو ہوتا ہے فیس پر. میں آگے تو اس کے مالکوں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں اس آدمی پر ایمان لے, پیغمبر ہے اللہ کا. انہوں نے کہا آپ جس دین پر تھے وہ اس محمد کے دین سے بہتر ہے. تو عداس نے کہہ دیا خدا کی قسم نہ آج کی دنیا میں اس کے دین سے کوئی بہتر دین ہے اور نہ اس سے بہتر شخصیت دنیا نے کبھی دیکھی ہے. بس ان کی تو دل کی دنیا بدل گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند دن رات وہاں رہے, تو رات وہ نماز پڑھ رہے تھے, رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے آدھی رات کے بعد, اور تلاوت کر رہے تھے جہر سے. صحیح. اور روایت میں کہ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ رحمان پڑھ رہے تھے, کچھ جنات کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ڈرو ڈرو, یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے سن لیا. انہوں نے کہا جہاں ہم جا رہے تھے وہ کام ختم, واپس جاتے ہیں اپنے شہر تاکہ اپنے لوگوں کو اطلاع دے دیں کہ اللہ نے ایک پیغمبر بھجوا دیا ہے. صحیح. تو یہ واقعہ اللہ ذکر کر رہا ہے کہ محمد کی نبوت یہ حق ہے, قرآن کریم یہ حق ہے. دیکھیے جنات کا قصہ سن لیجئے, انہوں نے کہہ دیا یہ حق ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں دلیل نقلی جنات کے قصے کے ضمن میں. دلیل نقلی جنات کے قصے کے ضمن میں. تو آپ نیچے دیکھیے آیت نمبر 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ, اور یاد کیجئے جب ہم لے آئے آپ کے پاس نفرًا من الجن, چند آدمی جنات میں سے, چند اشخاص جنات میں سے. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ محمد کے پاس آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اپنے راستے پر جا رہے تھے, اللہ کریم نے ان کو ایگزٹ دے دیا کہ اس راستے سے جائیں, تو وہ آگے پنج گئے, ٹریپ ہو گئے. وَإِذْ صَرَفْنَا, صَرَفْنَا کا اصل معنی ہے موڑنا, جب ہم نے موڑ دیے آپ کی جانب چند اشخاص جنات میں سے, تو اٹ مینس کہ وہ تو کہیں فری وے پر جا رہے تھے, تو ان سے کہہ دیا گیا بالبوا لے لیں. صحیح, اللہ نے انسپائر کر دیا کہ بالبوا لے لیں, پھر رینالڈی, اور پھر انسینو پر ایک لیفٹ کریں اور وہاں سنیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی آپ کو کیا پتا ہے یہاں کتنے موجود ہوں گے, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے بتا دیا نا, وہ فیملی آئی تھی, تو جب ان کا مشکل حل ہو گیا تو وہ پھر آئے بڑے شکر گزاری کرنے کے, بچوں کی تکلیف ختم ہو گئی. یہ بچے تو سو نہیں سکتے تھے, تو دن بھر رات روتے رہے. تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے, آپ نے کیسے ان کو وہاں سے نکال دیا. میں نے کہا میں نے نکالا نہیں, میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ نکل جائیں. میں نے ان سے کہہ دیا, تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہا. میں نے کہا میری یاری ہے ان کے ساتھ. صحیح, تعلقات کی بات ہوتی, دوستوں کی بات کو دوست مانتے ہیں. صحیح, اس دن پشتو تفسیر میں ایک ہمارے پشتون بھائی نے کہا کہ جی میں نے کہیں جن نہیں دیکھ, تو میں نے کہا ایک آج رات بھجوا دو, مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو آج ایک آپ کے پاس بھجوا دیتے ہیں, کہ ہمارا دوست چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کی جائے. اس نے کہا پھر میں نے امریکہ چھوڑ کے بھاگنا ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ, اور یاد کیجئے جب ہم نے موڑ دیا آپ کے جانب نفرًا من الجن. تبسم آپ کی تاخیر ہو رہی ہے ہر روز. اللہ اکبر. تو ابھی میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ عرب کہتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ, کہ ہر چیز کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے, علم دین کے لیے بے شمار مصیبتیں ہوتی ہیں. تو ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے بیوی ایک مصیبت, بچے دوسری مصیبت, مہمان تیسری مصیبت, کام چوتھی مصیبت, بزنس پانچویں مصیبت, سر درد چھٹی مصیبت. ایک مصیبت تو نہیں, بازار جا کے سودا خریدنا پانچویں مصیبت, آج پھر غیر حاضری, آج پھر غیر حاضری. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, اور یاد کیجئے جب ہم نے موڑا آپ کے جانب کچھ اشخاص جنات میں سے, يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, وہ سنتے رہے قرآن کو, فَلَمَّا حَضَرُوا, جب وہ حاضر ہو گئے حضور کے پاس, قالوا, انہوں نے کہہ دیا, انصتوا, خاموش ہو جا. انہوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا خاموش. کیا حضور تلاوت کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا. فَلَمَّا قُضِيَا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نماز ختم ہوئی, ولو یہ لوگ لوٹ گئے, الٹے پاؤں پھر گئے, یو ٹرن لے لیا انہوں نے, علاقوں میں اپنے قوم کے پاس, منذرین, وارننگ دینے والے, قالوا, انہوں نے کہہ دیا, یا قومنا, او ہمارے قوم. تو اگر آپ لوگ جرات مند ہیں, الحمدللہ ہیں, نہیں بتائیں نا, آپ لوگ جرات مند ہیں یا نہیں, اس سے کام نہیں چلتا, زبان سے جرات مند ہیں. ہاں تو جرات مند ہے, تو پھر اس ان آیات میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں, اگر کسی پر جنات کا مسئلہ ہے تو آپ یہ آیات پڑھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ پھر نہیں آنا, تو وہ نہیں آئیں گے, لیکن آپ نے جرات کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس طرح نہیں کہیں گے پھر نہیں آنا, نہیں, ان کا پھر نہیں آنا. صحیح, آپ نے شروع کرنا ہے دبئی میں. اوکے, یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 29 سے لے لیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, اور یاد کیجئے جب ہم نے موڑ دیا آپ لوگوں آپ کے پاس, نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, کچھ اشخاص جنات میں سے استمعون القرآن وہ سنتے رہے قرآن کو جب حاضر ہو گئے حضور کے پاس یا قرآن کے پاس انہوں نے کہہ دیا خاموش ہو جا فلما قضیا جب ختم کیا گیا یعنی مجلس نماز فنکشن واللہ وہ لوٹ گئے واللہ کا معنی واللہ مدبرن یوں ٹھان لینا واللہ الی قومہم اپنے قوم کے پاس منذرین وارننگ دینے والے قالوا انہوں نے کہہ دیا یا قومنا او ہماری قوم اللہ سمعنا کتابا یقینا ہم سن چکے ہیں کتاب کو انزل من بعد موسیٰ جو نازل کیا گیا ہے موسیٰ کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام اب قرآن موسیٰ کے بعد نازل نہیں کیا گیا قرآن تو عیسیٰ کے بعد نازل کیا گیا ہے موسیٰ کے بعد تو عیسیٰ بھی آئے ہیں اس کو بھی کتاب ملی ہے لیکن اس جملے سے پتہ لگ گیا کہ یہ جو جنات یہودی تھے یہ جنات یہ لکھ گئے یہاں کہ یہ یہودی تھے یہودی نے عیسیٰ کا ذکر توڑا کرنا ہے چاہے جن ہو چاہے انسان ہو انہوں نے تو عیسیٰ کا پیغمبر نہیں ماننا معاذ اللہ وہ تو کہتے ہیں ولد زنات انا للہ وانا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں ایل لیجیٹیمیٹ سن آف یوسف نجار تھے انا للہ وانا الیہ راجعون انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقا اس انداز سے کہ تصدیق کرنے والا علماء بین ادے اس کتاب کا جو اس سے پہلے تورات کا یادی الالحق گائیڈ کرتا ہے حق کی جانب ویلا طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی جانب یا قومنا او ہماری قوم عجیب داغی اللہ پازیٹیو رسپانس دے دیں اجابت کا معنی پازیٹیو رسپانس عجیب و قبول کرے داغی اللہ اللہ کا بلانے والا رسول وآمنو بے اور ایمان لاؤ اس پہ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ کریم بخش دے گا آپ کو گناہ کے ویجرکم من غذاب الالیم اور اللہ کریم پناہ دے گا آپ لوگوں کو دردناک عذاب سے ومن لا یجب داغی اللہ اور جو بھی اجابت نہیں کرے گا اللہ کے بلانے والے کو فلے سب موجز فی الارض تو وہ نہیں ہے بے موجز عاجز کرنے والا اللہ تعالیٰ کا فی الارض زمین میں ولیس لہ من دونہ اور نہیں اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں اولیاء و پروٹیکٹر اور بچانے والے اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ بڑی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں صحیح تو اب دیکھیے انہوں نے یعنی جنات کے الفاظ کے ضمن میں اللہ کریم نے ثابت کر دیا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ موسیٰ کے نبوت کا تسلسل ہے انہوں نے یہ کہہ دیا اور وہ پیغمبر کے پیغمبر بن کے اپنے قوم کے پاس بن گئے ہم سارے پیغمبر ہیں لیکن اللہ کے نہیں اللہ کا پیغمبر تو کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ کے پیغمبر ہیں کیونکہ پیغمبر کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا پیغمبر کا معنی کیا ہوتا ہے پیغام پہنچ تو ہم سارے پیغام پہنچانے والے ہیں ہم اسی دعوت کو کنوے کر رہے ہیں جو دعوت ہمیں کس نے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الجن 29ویں پارے میں اب بعض مفسرین کے نزدیک تو سورہ احکاف والا واقعہ اور سورہ جن والا واقعہ یہ دونوں ایک ہیں یہ ایک ہی واقعہ کا دو جگہ تذکرہ ہے لیکن ہم کہتے ہیں یہ ایک نہیں دو جدا جدا واقعے ہیں کیونکہ احقاف کا واقعہ جو میں نے ذکر کیا وہ تو طائف سے واپسی پر پیش آیا تھا کب آیا تھا طائف سے واپسی پر اور اس وقت رسول پاک کے ساتھ ایک ہی صحابی تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جبکہ سورہ جن کا جو واقعہ ہے اس میں ابن عباس فرماتے کان فی نفر من اصحابہ حضور اپنے چند صحابہ کے ساتھ حضور پاک اپنے چند صحابہ کے ساتھ اور جا رہے تھے ایک سالانہ میلے پر ایگزیبیشن اینول ایگزیبیشن اس کا نام تھا اوکاز او کے اے زی اوکاز یا عین کاف الف اور زوے ذوا عکاظ، یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک میلہ لگتا تھا، عکاظ گاؤں کا نام تھا، تو اس کا میلہ تھا اس لیے اس کو کیا کہتے تھے عکاظ. تو بیسیوں میل کا سفر ہے اور واکنگ، تو اس لیے راستے میں ٹھہرنا پڑتا تھا. تو راستے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز اونچی آواز سے پڑھتے تھے، رات تاجد کی نماز اونچی آواز سے پڑھتے تھے، تو پھر قرآن پڑھ رہے تھے. صحیح. تو یہاں بھی اللہ کریم نے کچھ جنات کو لے آیا، لیکن یہ جنات ان کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے، ان کے سٹیٹمنٹ سے، کہ یہ عیسائی تھے. وہ جو احقاف والے تھے وہ یہودی تھے، یہ عیسائی تھے. نکال لیا سورت. قل آپ کے دیجئے اوحی الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن. قل آپ کے دیجئے او نبی، اوحی الیہ، مجھے وحی کی گئی، انہ استمع، کہ بات یہ سن لیا، نفر من الجن، بات یہ ہے سن لیا، کچھ اشخاص جنات میں سے انہوں نے سن لیا. کس کو؟ قرآن کو. فقالوا، انہوں نے کہہ دیا، انا سمعنا، یقیناً ہم سن چکے ہیں، قرآن العجبا، ایک عجیب اور وانڈرفل قرآن. عجب کا معنی وانڈرفل، ایک وانڈرفل قرآن ہم نے سنا ہے. یا دیل الرشد، وہ قرآن جو ہدایت کرتا ہے، الی الرشد، رشد کا معنی ہوتا ہے عقل مندی. تو اصل عقل مندی ان میں ہے جنہوں نے قرآن کو مانا، جنہوں نے قرآن کو جانا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا. صحیح. اب عقل مندی تو اس چیز کی بات نہیں کہ لوگ مارس پہ پہنچ گئے، یہ عقل مندی ہے. سپیس پہ پہنچ گئے، یہ عقل مندی ہے. ایٹم بم بنا دیا، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے. یہ سب کچھ جو کر دیا تو دنیا کو تباہی کر دیا، اور کیا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی، وہی تباہی. صحیح. جبکہ عقل مندی کا تقاضا ہے دنیا کو آباد کرنا. صحیح. انسانیت سے آباد کرنا، انسانی اقدار سے آباد کرنا. آج میں ساتھیوں کو ایک ٹرم بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ دولت کے اقدار اور اقدار دولت، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. صحیح. نمبر ایک، ویلیوز آف ویلتھ، اور دوسرا ویلتھ آف ویلیوز. سو ویلیوز آف ویلتھ، وہاں انسان کو سونے میں تولا جاتا ہے. وہاں انسان کو کیا کرتا ہے؟ سونے میں تولا جاتا ہے، کہ کس کے پاس سونا کتنا ہے اتنا ہی وہ انسان ہے، پیسے کتنے ہیں اتنا ہی وہ انسان ہے. صحیح. اس کو کہتا ہے ویلیوز آف ویلتھ، اور دوسرے کو کہتے ہیں ویلتھ آف ویلیوز، کہ اقدار کی دولت کسی کے پاس کتنی ہے، ویلیوز کی دولت کسی کے پاس کتنی ہے، انسانیت کسی میں کتنی ہے. تو اسلام کے نزدیک یہ دوسری چیز کرائیٹیرین ہے، ہمارے نزدیک یہ پہلی والی چیز کرائیٹیرین ہے. پیسے کتنے ہیں اتنا ہی انسان ہے، پراپرٹی کتنی ہے اتنا ہی انسان ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے اقدار و اخلاق کیسے ہیں اتنا ہی انسان ہے. وہ فارسی کے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہ فضول و یا و گویی، گفتگو یہ مرد دانائی، فضول و یا و گویی، گفتگو یہ مرد دانائی، خرافات غنی، پروردے الہام میں گرد. وہ کہتے ہیں ایسے عجیب دنیا میں ہم رہنے ہیں کہ ایک عقل مند اور دیندار آدمی جب عقل و دانش کی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں فناٹک ہے، بکواس کرتا رہتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ فناٹک ہے. صحیح. یہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. صحیح. اور ملینئر آدمی خرافات غنی، پرورد یہ الہام نہیں گردد، اس بغیرت کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو سنتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں. صحیح ہے. اس کی بات کو الہامی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں. تو اس لیے کہ کرائیٹیرین تبدیل ہو گیا. دس بٹ اے میٹر آف پرائیورٹیز، دس بٹ میٹر، یہ ترجیحات کی بات ہے کہ ترجیح ہماری کیا ہے. تو جن کی ترجیح دین ہے وہ دیندار کی بات کو سنتے ہیں، ان کی ترجیح دنیا ہے، وہ دین میں بھی دنیا دار کو کرائٹیریا سمجھتا ہے. یہ میں غلط کہتا ہوں، صحیح کہتا ہوں؟ یہادی الی رشد، جو گائیڈ کرتا ہے الی رشد، ہدایت اور عقل مندی کی جانب، فآمنا بہ. یہ رشد کا معنی میں انگریزی میں کبھی کرتا ہوں آدمیت یا مین ہوڈ. رشد کا معنی آدمیت یا مین ہوڈ. فآمنا بہ، سو ہم ایمان لا چکے ہیں اس پہ، ولن نشرک، اور ہرگز ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ 18 آیات ہیں، کتنے؟ 18 آیات وہ اس کے ساتھ مل کر پڑھیں گے اور پھر اسے کہیں گے پھر نہیں آنا، کیوں تنگ کر رہے ہو اس نوجوان کو یا اس نوجوان لڑکی کو یا اس بوڑھے کو، جو بھی کیس ہو، یا اس گھر والوں کو. یہ 18 آیات نہیں، یہ 18 آیات. یادی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بے ربنا، اور ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ احدن کسی کو بھی. وانہو تعالی جد ربنا، یہ دیکھیے یہ جنات کی سٹیٹمنٹ ہے، اپنے قوم کے سامنے دے رہے ہیں. جن جنات نے سنا قرآن انہوں نے جا کے کارگزاری بیان کر دی. صحیح، آپ لوگوں کی اصطلاح میں، جماعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کارگزاری. تو انہوں نے کارگزاری بیان کر دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یقیناً بات یہ ہے تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا کہ بہت بڑا ہے شان ہمارے پروردگار کا، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، جس نے نہیں پسند کیا یا نہیں پکڑا اپنے لیے صاحبتن، بیوی، ولا ولدن، اور نہ بچہ. تو ابھی بیوی بچے کا تصور عیسائیت کے اندر تھا کہ مریم اللہ کی بیوی اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو اس سے پتا لگتا ہے کہ یہ جنات کیا تھے، کہ یہ تو ہم وی ور لیونگ ان فول پیراڈائز، کہ ہم اللہ کے لیے بیوی کا تصور بھی دے رہے تھے اور بچے کا تصور بھی دے رہے تھے. یہ تو آج پتا لگ گیا اس پیغمبر کے کلام میں کہ اللہ کے لیے نہ کوئی بیوی ہے، نہ شریک ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے. یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ذہن میں آگے میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ نہیں، ہمارے ہاں ٹیکسلا ایک شاعر ہے، نام تو آپ نے شاید سنا ہوگا، ٹیکسلا اسلام آباد کے قریب، یہ جو بدھ مت کا مرکز تھا، صحیح، بہت فیمس ہے، ہسٹری میں پڑھا ہے. تو اب وہاں پہ عیسائیوں کا ایک مشتری اسپتال ہے یہ آنکھوں کے سرجری کا، تو غریب لوگ جاتے ہیں وہ مفت میں کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ مشتری اسپتال ہے تو اس لیے ان کا پریسٹ صبح آگے مختلف وارڈز میں بائبل پڑھاتا ہے، اور بائبل پڑھتا ہے تو اردو میں پڑھتا ہے، صحیح. تو پریسٹ لگا ہوا تھا، وہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے بیٹے یسوع مسیح نے فرمایا، اللہ کے بیٹے یسوع مسیح، حضرت عیسیٰ کو یسوع مسیح کہتے ہیں، کہ یسوع مسیح نے فرمایا. تو ہمارے علاقے کے بوڑھے تھے، بھی وفات پا چکے ہیں رحمہ اللہ، اللہ اس کو مغفرت نصیب، جاندار قسم کے، بالکل سیدھے سادہ آدمی تھے، تو وہ بھی آپریشن میں وہاں تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، یہ پڑھ رہے تھے. تو اس نے اس سے کہا یہ اللہ کا بیٹا کون تھا؟ تو اس نے کہا یہ یسوع مسیح جس کو آپ عیسیٰ کہتے ہیں. تو اس بوڑھے نے اس سے کہا اچھا تو اللہ کی بیوی کون تھی؟ تو اس نے کہا یسوع مسیح کی جو ماں تھی مریم، یہ اللہ کی بیوی تھی. تو اس بوڑھے نے کہا کہ وہ مریم کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا وہ مر گئی. تو اس نے کہا اللہ نے کوئی دوسری شادی ابھی تک؟ تو اس نے کہا بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو بابا نے کہہ دیا کہ میری بیوی مر گئی، میں 67 سال کا تھا، میں اور 4 مہینے کے اندر اندر میں نے اپنے لیے شادی کر دی، صحیح. اور اللہ اتنا کمزور ہے کہ مریم کب کی مری ہوئی، ابھی تک اس نے دوسری شادی نہیں کی، اور اس کے ڈنڈا پڑا ہوا تھا، پریسٹ کو مارا ہو بھاگ گیا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُنَا، اور بات یہ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا. اب انہوں نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے لیے نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، تو یہ مسئلہ تو مدتوں سے چلا آ رہا تھا. تو ان جنات نے اپنا تبصرہ کر دیا، ہمارے بے وقوف لوگ ہمیں یہ بکواس سمجھا چکے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُّنَا، اور بات یہ کہ کہتا رہا ہمارا بے وقوف، یعنی جو بھی یہ بات کہہ رہا تھا وہ کیا تھا؟ بے وقوف. سفیہ کا معنی بے وقوف، فول. سفیہ کا معنی کیا؟ پھول. کان یقول سفیونا ہمارا بے وقوف کہتا رہا اللہ اللہ کے متعلق شتتن, ایک بے تک کی بات ہے. شتت کا شخص کا من بے تک, یہ بے تک کی بات ہے. اللہ کے لیے بیوی ہے, اللہ کے لیے بیٹا ہے, اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ وَأَنَّا ظَنَنَّا, اب دیکھیے وہ اپنی صفائی بھی دے رہے ہیں. اب اگر کوئی ان سے کہے دیکھیے آپ بھی تو آج تک مان رہے تھے, آج آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے, آپ نے کیوں مانا, آپ نے اس وقت کیوں تردید نہیں کی؟ تو ان جنات نے اپنی صفائی بیان کر دی کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں, کسی کے متعلق بھی جھوٹ باندھ سکتے ہیں, لیکن کم از کم اللہ کے متعلق تو نہیں باندھنے کی چیز, ہم نے اس پر ایمان لایا, لیکن ابھی پتہ لگ گیا کہ وہ تو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا تھا انہوں نے. وَأَنَّا ظَنَنَّا, اور یقیناً ہم نے خیال کیا تھا, ان لن تقول الانس, کہ کبھی نہیں کہے گا انسان اور جنات اللہ کے متعلق جھوٹ. لیکن انہوں نے تو کہہ دیا, یہ تو آج پتہ لگ گیا کہ انہوں نے یہ بات جھوٹ اور افتراء باندھا تھا اللہ پہ. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اب عربوں کا ایک دستور تھا جب وہ سفر کرتے اور کسی سارا میں ٹھہرتے تو سارا تو مرکز ہوتا ہے جنات کا, سارا مرکز, اور مشرکین تو توہم پرست ہوتے ہیں, تو وہ جب سارا میں ریسٹ کرتے رات کے وقت تو وہ کہتے اعوذ بسید ہذا الوادی من الجن, اس ویلی کے جنات کا جو سردار ہے ہم اس کی پروٹیکشن مانگتے ہیں کہ رات آرام سے گزرے, بجائے اس کے کہ اللہ کی پروٹیکشن مانگے وہ جنات کے سردار کی پروٹیکشن مانگتے ہیں, اس کو خدا کا مقام دے دیتے. تو اللہ کریم فرمایا اس تصور نے انسانوں کو بہت گمراہ کر دیا, مشرک سے مشرک ترین بنا دیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اور یقیناً تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے, يَعُوذُونَ, جو پناہ مانگتے تھے, بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, جنات کے کچھ لوگوں کے اثارے, فَزَادُوا رَهَقًا, تو جنات نے ان کو سرکشی کے حوالے سے مزید گمراہ کر دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا, اور انہی انسانوں نے یہی خیال کیا تھا, كَمَا ظَنَنْتُمْ, جیسا کہ آپ جنات خیال کر چکے تھے. یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے, بیان کس کا ہے؟ جنات کا. اللہ یبعث اللہ احدا, کہ اللہ کریم ہرگز نہیں بھیجے گا عیسیٰ کے بعد کسی کو بھی بطور پیغمبر, کہ بس عیسیٰ اللہ کا آخری نبی, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. بازن میں آگے, یعنی جو بھی سارے اقوام ہیں وہ اپنے پیغمبر کو خاتم سمجھتے ہیں, صحیح. اب یہودی وہ موسیٰ سے آگے نہیں آتے, وہ کہتے ہیں لاسٹ اینڈ فائنل, صحیح. اب عیسائی وہ عیسیٰ سے آگے نہیں آتے. میں گیا تھا سینیگاگ میں, کبھی کبھار بلاتے ہیں, تو سینیگاگ میں وہ سوال جواب میں انہوں نے سوال کر دیا کہ ڈو یو تھنک جو کرسچین اینڈ مسلم آر ایکول, تو میں نے کہا کہ میں نے تو اپنی تقریر میں ابتدائی اسی کی لی تھی کہ ہیومن بینگ ان دی آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالی آر ایکول ٹو ایچ ادر. Yes, does not make any difference if somebody has a black complexion or a dark complexion or a white and red complexion or gray or brown, short and tall, eastern or western. Yes, ترقی یافتہ ملک سے ہے یا کسی غریب ملک سے ہے, بطور انسان انسان ہے. Gender wise there is no difference, انسان انسان ہے, صحیح. میں نے کہا, پھر میں نے دوسری بات کہی تھی کہ جینڈر وائز اینڈ ایون انڈیویجول بیسس پر اللہ کریم نے صلاحیتیں مختلف دے دی ہیں, مجھے اپنی صلاحیت دے دی ہے, آپ کو اپنی صلاحیت دے دی ہے, اس کو اس طرح ایک دوسرے کے محتاج, تو جینڈرز کو بھی اپنی اپنی صلاحیتیں دے دی ہیں. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مردوں کو دی ہے, عورتوں کو نہیں دی, کچھ عورتوں کو دی ہے, مردوں کو نہیں دی, تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے, صحیح. تو پھر انہوں نے کوشچن کر دیا کہ نہیں وہ دینی حوالے سے ایکول ہیں, تو میں نے کہا کہ میں نے دوسری بات بھی کہہ دی تھی, میں نے کہا کہ میں تو پوائنٹ بتا دیتا ہوں, یہ تو آپ نے پھر فیصلہ کرنا ہے, آپ جج ہیں. میں نے کہا میں نے دوسری بات بتا دی تھی کہ اسلام از دی دین آف اللہ, دیٹ دی دین آف آل دی میسنجرز اینڈ ہیومنٹی ایٹ لارج, اٹ اسٹارٹڈ ود ایڈم, پروسیسڈ تھرو آل دی میسنجرز اینڈ کمپلیٹڈ ود پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو میں نے کہا کہ اٹ مینز کہ اینی ون ہو واز الائف ان دی ٹائم آف نوح and he was a believer in the message of Adam, yes, he was bound to believe in the message of Nuh, otherwise he will lose his iman, he will become a disbeliever, kyunki abhi Nuh hai wahan, پھر ابراہیم آیا، اگر کوئی سٹل الائف ہے، وہ نوح پر ایمان رکھتا تھا تو ابھی اس نے کس پر ایمان رکھنا ہے؟ ابراہیم. پھر موسیٰ آ گیا تو ایک آدمی کا ابراہیم پر ایمان تھا، موسیٰ آ گیا، yes, now he is bound to believe in the message of Moses. اور میں نے کہا پھر عیسیٰ آ گیا علیہ السلام، اب جو بھی زندہ ہیں ان پر ذمہ داری تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں. پھر محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لاسٹ اینڈ فائنل پروفیٹ، تو میں نے کہا جو بھی زندہ ہیں وہ باؤنڈ تھے کہ محمد پہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا پرابلم از ناٹ فرام اور سائڈ، وی بلیو ان ایڈم، ان نوح، ان ابراہیم، ان موسیس، ان جیسس اینڈ ان محمد. لیکن میں نے کہا کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پرماننٹ سٹاپ کر چکے ہیں، یا جو لوگ عیسیٰ کے پاس پرماننٹ سٹاپ کر چکے ہیں، جبکہ وہ پارکنگ ایریا ہے نہیں، وہ فائر لائن ہے، سبجیکٹ ٹو سائٹیشن. میں نے کہا دیا سبجیکٹ ٹو سائٹیشن، کیونکہ فائنل پارکنگ جو ہے محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا ہم تو پارکنگ پہ پہنچ چکے ہیں، آپ غلط جگہ پہ پارک کر چکے، یو ہیو ٹو پے دا پرائز. صحیح. انہوں نے بڑی کلیپنگ کر دی اس میں. میں نے کہا یہ اچھا ہے کہ بات آپ کو اچھی لگی. صحیح. میں ذرا بات کو یعنی زیادہ اسپائسی نہیں بناتا، مائلڈ قسم کا ڈوز دے دیتا. ہاں یہ گزشتہ ہفتے سے ایک وائٹ نوجوان آ رہا ہے، وہ کہیں اتفاقاً وہ کمپیوٹر کا ماہر ہے، کہیں اتفاقاً ہمارے ویب سائٹ پر گیا تھا، تو پھر اس نے ای میل کر دیا. اب آتا ہے درس میں، لیکن ہم بھی اس پر انسسٹ نہیں کر رہے. رات اس نے کہہ دیا، گزشتہ رات، پیر کی رات، کہ میں بڑا کلچر قسم کا آدمی ہے، کہ میں یہ آپ لوگ جو پریئر کرتے ہیں میں جوائن کر سکتا ہوں. میں نے کہا ضرور جوائن کریں، بس اسی سے تو دل پر اثر ہوتا ہے. صحیح. آج ایک اور آ گیا، وہ میکسیکن ہے، کہ میں وہ بھی کمپیوٹر میں ہے. میں نے کہا یہ تو کمپیوٹر نے کام کر کے دکھایا، اچھا ہے کسی کو ایکسس مل گیا. صحیح. تو اس نے تو کہا کہ میں فرائیڈے میں آؤں گا ایمان لانے. میں کہا ضرور ہے. وَأَنَّهُ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، انہوں نے خیال کیا، کما ظننتم، جس طرح آپ نے کیا تھا، او جنات، اللہ یبعث اللہ، کہ اللہ نہیں بھیجوائے گا احداً، کسی کو بھی بطور پیغمبر. تو یہ خیال غلط تھا، اللہ نے پیغمبر بھیجوا دیا. صحیح. اور ایک چینج پوری دنیا میں آ گئی. حضور کے آنے سے پہلے جنات تو آسمان کے قریب تک جا پہنچتے اور وہاں پہ وحی کی ریولیشن کو سنتے، ایک بات صحیح سنتے تو 10-15 اس کے ساتھ مکس کر دیتے. صحیح. اور پھر سود شیر کو وہ بتا دیتے، تو سود شیر کہہ دیتا ایک بات تو سچ ہو جاتی، 10-15 غلط ہو جاتی، ان کا دندہ چل پڑتا. محمد کے آنے سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے تو کیپ کر دیا. صحیح. پورے اسپیس کو کیا کر دیا، بند کر دیا جنات کے لیے. تو یہ جنات خود کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم چلے گئے بلندی پر، فَوَجَدْنَا، ہم نے پایا بلندی کو، مُلِعَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ اسے بروا دیا گیا ہے سخت ترین چوکی داری سسٹم کے ساتھ. حَرَسًا شَدِيدًا، حرس کہتے ہیں کس کو؟ الحرس الوطنی، یہ جو نیشنل گارڈ ہوتے ہیں نا، نیشنل گارڈ، اس کو کہتے ہیں عربی میں الحرس الوطنی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الحرس الوطنی، یہاں سے لیا ہے لفظ. ملعت حرسن شدیدن، کے سخت ترین گارڈ سے اس کو بروایا گیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ گارڈ کڑے ہیں، وشوبل، ہیونگ مسلز ان دیئر، بالکل فٹ مسلز کے ساتھ ہیں. کوئی شیطان جاتا ہے تو اس کو مسل مار دیتا ہے. شوب کا مان یہ شہاب کے جمع ہے، صحیح، شہاب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو. تو مسل کیا ہوتا ہے؟ آگ کا شعلہ. وَأَنَّا كُنَّا، اور یقیناً ہم تھے، نقعد منا، کے بیٹھتے تھے اس بلندی میں، مقاعدہ، کچھ جگہوں پر، لسمے، سننے کے لیے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ لَنَا، جو کوشش کرے گا سننے کا، یجد لہو، پائے گا اپنے لیے، شہابل، ایک مثل، رسدل، تیار. تو جو بھی وہاں پہنچے گا فوراً مثل، گائیڈڈ مثل، اس کو ہٹ کر دیتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِ، اب یہ چیز تو ہم نے دیکھ لیا کہ گارڈ کرے ہیں مسل اور سارے ہیوی ویپنز، وہ پورے سپیس کو اللہ کریم نے بروا دیا ہے، صرف جنات دیکھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ چینج کیوں آ گیا ہے، یہ اتنے گارڈ کھڑے ہیں، یہ اتنا ویپن لگا دیا گیا ہے، پروٹوکول ہے کہ تھریٹ ہے؟ یہ تھریٹ ہے، یعنی پولیس جب کڑی رہتی ہے تو دو تصور ہو سکتے ہیں، یا تو یہ تصور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہنگامہ یہاں ہو گیا ہے، کوئی بری قسم کی خبر ہے یہاں، کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں یا آرنلڈ شوارزنیگر آ رہے ہیں، پروٹوکول ہے۔ تو یہ جناب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انا لا ندری، اور ہم نہیں جانتے تھے، اشر اریدا، کہ شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان پر جو زمین میں، ام اراد بہم ربهم رشدا، یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے ہدایت کا کوئی ارادہ کیا ہے۔ کیونکہ اس کی تو ایدھر وے ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے، کہ پروٹوکول ہے، کہ تھریٹ ہے۔ فردر مو الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الامر من الحمد لله العظيم الذي ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جاء الله وذكر الله تعالى على الوان النهار، فالله خير محافظ وارحم الراحمين. ذاك الطبيب تو اس کا معنی یہ کہ آپ پہ ویب پر لوگ جاتے ہیں؟ جی آ رہے ہیں، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، افضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وسلم عليه۔ تو ہم اس سلسلے میں تھے کہ دلائل نقلیہ جنات کے قصوں کے ضمن میں، تو ایک تو ہم گئے تھے سورہ احقاف پہ، اور یہ واقعہ تب تھا جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس آ رہے تھے اور نخلہ میں کچھ دن رات ٹھہرے تاکہ کچھ وہ ریلیکس ہو جائیں، زخم مندمل ہو جائیں، اور پھر واپس مکہ تشریف لے آئیں۔ تو وہاں آیات کے کانٹیکسٹ کو دے کر ہم نے کہا کہ یہ جنات جو تھے یہ یہودی تھے، کیونکہ انہوں نے وہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ سورہ جن، بعض مفسرین نے تو احقاف اور سورہ جن دونوں کے واقعے کو ایک ہی قرار دیا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، دو جگہوں پہ ذکر ہے، لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو احقاف والا واقعہ ہے وہ ہے طائف والا۔ اب یہ سورہ جن والا، اس کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند ساتھیوں سمیت مکہ اور طائف کے درمیان ایک سالانہ بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ میں جایا کرتے تھے کہ لوگوں کو دعوت دے دے، اور ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ چند صحابہ کے ساتھ، طائف کے واقعے میں وہ واپسی کا سفر تھا، نمبر ایک یہ جانے کا ذکر ہو رہا ہے، نمبر دو طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی صحابی تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور اس سفر میں ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کے کچھ صحابہ تھے، اور نمبر تین احقاف والے واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ریفرنس دے دی جنات نے، اور یہاں ابھی آپ مضمون پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو جنات تھے یہ عیسائیت کے حامل تھے، ان کا عقیدہ تھا پرورٹڈ کرسچینٹی کا، محرف عیسائیت کا۔ تو آپ دیکھیں، قل کہہ دیجئے او نبی اوحی الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے، سورہ جن 29 پارے میں 574، سن لیا توجہ سے، استمع، جس طرح انگریزی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہیئرنگ HEAR، اور دوسرے کو کہتے ہیں لسننگ LISTEN، ہیئر آپ توجہ سے نہیں سن رہے، بس آپ نے بات سن لی، جاتے جاتے آپ نے بات سن لی، اور استماع جس طرح آپ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں with due attention with concentration. تو عربی میں بھی ایک لفظ سمع اس کا معنی hear H-E-A-R اور دوسرا لفظ استماع اس کا معنی ہے listen L-I-S-T-E-N. تو یہاں ایسا نہیں کہ یہ جنات کے کانوں پہ کوئی بات لگ گئی جاتے جاتے، نہیں، وہ بڑے اٹینشن سے سن رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھا رہے تھے تو یہ جنات بڑی توجہ سے سن رہے تھے. تو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ بیان کر دیا کہ قل کہہ دیجئے او نبی اوحی الیہ مجھے وحی کی گئی ہے انہو باتی ہے استماع توجہ سے سن لیا نفروں کچھ لوگوں نے من الجن ان جنات میں سے کچھ بندوں نے جنات میں سے اور نفر یہ کتنے تھے نفر یہ کتنے تھے تو فارسی لغت میں تو نفر کہتے ہیں ایک فرد کو تو پھر وہ کہتے ہیں یک نفر دو نفر سے نفر چار نفر ایک آدمی دو آدمی تین آدمی چار آدمی لیکن لغت عربی میں جب نفر کا لفظ آتا ہے تو یہ انکلوڈ ہوتا ہے تین سے لے کر نو کی عدد تک تین سے لے کر نو کی عدد تک تو اٹ مینز کہ یہ جنات دو سے زیادہ تھے اور دس سے کم تھے اصل تعداد اللہ کو معلوم ہے لیکن لفظ نفر نے یہ واضح کر دیا کہ دو سے زیادہ تھے اور دس سے کم تھے اَنَّ اُسْتَمَا نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ کے توجہ سے سن لیا نفروں کچھ افراد نے من الجن جنات میں سے فقالو انہوں نے کہہ دیا کس سے کہہ دیا تو یہاں پہ ایک لفظ ہے ہڈن فقالو لقومہم انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہہ دیا انہوں نے جا کے اپنے قوم سے کہہ دیا انا سمعنا یقینا ہم سن چکے ہیں قرآن عجبا بڑا ونڈرفل قرآن بڑا عجیب قرآن ہم سن چکے ہیں صحیح اب ان کا جو تجزیہ تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا ہمارے نزدیک تو کسی اچھے کلام کا معنی یہ ہے بڑی اچھی بات میں نے سن لی اگر آدمی اس پہ عمل پیرا ہو تو ایک مہینے کے اندر اس کو ملین ڈالر مل جائے گا اپروچ کی بات ہے کیا ہے اپروچ کی بات ہے لیکن جنات کا اپروچ بڑا کمالی تھا کیا کہا قرآن کے گائیڈ کرتا ہے ہدایت دیتا ہے الر رشد اب رشد کا معنی ہے درایت اور درایت کا معنی ہوتا ہے میچورٹی عقل مندی دانش مندی مین ہوڈ آدمیت یہ آپ سارے الفاظ دیکھیں کہ رشد کا معنی ہے میچورٹی عقل مندی دانش مندی آدمیت مین ہوڈ صحیح کیونکہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کی کفالت میں کوئی یتیم رہ گیا کبھی باپ مر جاتا ہے تو چھوٹا بھائی بطور یتیم بڑے بھائی کے ہاں رہ جاتا ہے صحیح بھائی مر جاتا ہے تو بھتیجا چھوٹا یتیم وہ کفالت میں رہ جاتا ہے بہن مر جاتی ہے تو بانجا چھوٹا یتیم کفالت میں رہ جاتا ہے انکل مر جاتا ہے تو فرسٹ کزن یتیم کفالت میں رہ جاتا ہے اب اس کا مال اس کی مال ہے اس کی جائیداد ہے سب کچھ ہے تو ہی از دا گارڈین ہی ول ٹیک کیئر آف ناؤ دیٹس اپ ٹو ہم کہ وہ ٹیک کیئر کیسے کرتا ہے صحیح تو قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کا دانا پانی چلتا ہے so he must do that for the sake of God he must take care for sake of God لیکن اگر اس کا اپنا دانا پانی بھی نہیں چلتا اور اس یتیم کے مال اور جائیداد کی حفاظت نے اس کو کہیں کا چھوڑا بھی نہیں کہ وہ اپنا جاب کرے اپنی بزنس کرے ورنہ اس یتیم کا سارا مال ضائع ہو جائے یتیم کا سارا مال ضائع ہو جائے تو پھر وہ منیمم ویجز پہ وہاں سے ویج لے گا. صحیح, کتنا؟ منیمم ویج پر وہاں سے ویج لے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بن گئے تو اس نے کہا تو میں نے سارا ٹائم امت کو دینا ہے, تو فرمایا کہ مجھے آپ ویجز دیں گے, میں آپ لوگوں کا نوکر ہوں گا اور آپ لوگ مجھے ویجز دیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا شورا کونسل نے کہ کتنا ویجز دیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا جس طرح یتیم کی کفالت کرنے والوں کو جتنا ملتا ہے, یتیم کی کفالت کرنے والے کسٹوڈین کو جتنا ملتا ہے. بازن میں آگے, لیکن وہ تو تقویٰ کی بات تھی. صحیح, کہاں ہم اور کہاں حضرت عمر رضی. یہ آج کے زمانے میں صرف ہم کس سے کہانیاں سنایا کرتے ہیں؟ کیوں جنرل صاحب؟ صحیح ہے, آپ کو پھر ہم نے اپگریڈ کر دیا کیونکہ اب درس میں آ گئے. یہ جو ہمارے نویر صاحب کی پروموشن اور ڈیموشن ہے اتنی سوئفٹ ہے, اس طرح سٹاک کی طرح. نہیں ریٹائر نہیں, یہ تو پروموٹ اور ڈیموٹ ہوتا ہے بس. صحیح, یہ غیر حاضری کرتا ہے تو میں اسے بریگیڈیئر بنا دیتا ہوں, غیر حاضری ذرا اور زیادہ ہو جاتا پھر میں اسے کرنل کر دیتا ہوں. یا دل رشدے جو ہدایت کرتا ہے میچورٹی دانش مندے اور عقل مندے کے جانب. فآمنا بالعظام, ایمان لا چکے اس قرآن پہ. ولن نشرک بربنا, اور ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے پروردگار کے ساتھ احدن کسی کو بھی. وانہو, اور یقین البات یہ ہے تعالی جد ربنا کے بہت عظیم الشان اور بہت عالی شان اور بہت بلند بالائے شان ہمارے پروردگار کا. تعالی بہت بلند ہے. جد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے شان, کیا حیثیت, سٹیٹس. صحیح, دادا کو جد کہتے ہیں کیونکہ دادا یہ فیملی کی شان ہوا کرتی ہے. دادا کو جد کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ فیملی کا شان ہوا کرتا ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, ہم ثنا میں پڑھتے بھی ہیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك, اور بہت بڑی ہے شان آپ کی. وتعالى جدك کا من بہت بڑی شان ہے آپ کی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اور یقین البات یہ کہ بہت بڑی ہے شان ہمارے پروردگار کی. مَتَّخَذَ صَائِبَةً, اس نے نہیں پکڑا اپنے لیے صائبتن بیوی, ولا ولدا, اور نہ بچہ. تو اب اس کانٹیکسٹ سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ جنات بنیادی طور پر عیسائی تھے, کیونکہ جہاں تک بیٹے کا تعلق ہے تو یہ تصور تو یہودیت میں بھی موجود تھا. انہوں نے سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور انہوں نے حضرت عزیر کو, کیونکہ ہم تو جلدی آدمی کو خدا بنا دیتے ہیں, یہ انسانوں کی کج فہمی ہے کہ ایک آدمی کو جس طرح یہ مرید جو ہوتے ہیں پیر کو خدا بنا دیتے ہیں, جلدی جلدی پہنچا دیتے ہیں وہاں کہ پیر اہمیت ہے, بلیاں بھی بغیب رکھ دیا. صحیح, تو اینہاو وہ خدا کی صفات اپنے پیر کو دے دیتے ہیں. یہ کچھ فہمی اور کم فہمی, صحیح, کچھ فہمی اور کم فہمی کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. صحیح, جن لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے چاہے لوگ ہوا میں اڑیں, وہ کہتے ہیں ہاں ٹیسٹ کریں گے کیسا ہے. صحیح, اور ہمارے ہاں تو کوئی دو ہاتھ بھی, ہم کہتے ہیں آپ یہ تو پہنچے ہوئے ہیں. صحیح, ہمارے ہاں تو پاکستان اور انڈیا میں ملنگ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. Yes, دن بھر وہ چمٹوں کے ساتھ گاتے رہتے ہیں, ان کو وضو نہیں آتی, وہ نماز تو نہیں پڑھتے, روزے کی تو کوئی فکر ہی نہیں, چرس پیتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا پہنچ گئے ہیں. ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے ہیں اگر یہ حال ہے تو جہنم میں پہنچ گئے ہیں, تو بالکل یہ واقعی یقینی بات ہے, پھر جہنم میں پہنچ گئے ہیں. 3 سال کی بچی کو نیپال میں انہوں نے بھگوان بنا دیا. اب بس بھگوان بنائے تھے. 3 سال وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, تو ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے انسانوں والی صفات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوگا ہماری طرح، ناک ہوگی اس کی ہماری طرح، آنکھیں ہوں گی ہماری طرح، صحیح. اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ والی صفات وہ انسانوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یہ تو جی عرش پہ رہتے ہیں، رات کو صبح نیچے اتر آتے ہیں. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ایک بات یہ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا کے بہت بلند ہے شان ہمارے پروردگار کی، متخذ صاحبتن. تو حضرت عزیر کو کیسے انہوں نے بیٹا خدا کا بنا دیا؟ میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر تفصیلی واقعہ بتا دیا تھا کہ وَقَزَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. جب آپ حد درجے کی پامالی کریں گے خدا کے قوانین کی تو آپ الٹیمیٹ ریزلٹ بھی فیس کریں گے. تو انہوں نے جب پامالی کر دی بنی اسرائیل نے، تو پہلے تو اللہ تعالی نے انہی کے اوپر مسلط کر دیا جالوت کو، گولایت جسے کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا کہتے ہیں؟ گولایت. قرآن اسے جالوت کہتا ہے. تو اللہ کریم نے ان پہ جالوت مسلط کر دیا اور جالوت نے ان کا تیا پانچا کر دیا، صحیح. اور 100,000 یہودیوں کو باندھ کر قیدی بنا دیا، صحیح. مدتوں بعد ان کو احساس ہوا کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، تو یہ اپنے پیغمبر حضرت سموئیل کے پاس آئے کہ ہمارے لیے ایک امیر یا بادشاہ مقرر کر دے، خلیفہ، تاکہ ہم اس کی قیادت میں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں، اپنی آزادی کی جدوجہد کریں. تو اس نے کہا کہ اللہ کریم نے آپ لوگوں کے لیے تالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. قرآن اس کو تالوت کہتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ اس کو سال کہتے ہیں، SAUL، سال. ڈیوڈ تو درمیان میں. تو اب تالوت کو جو خلیفہ مقرر کیا گیا، اس کی قیادت میں صرف 313 مجاہدین نے، بدر والی تعداد تھی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تعداد تھی؟ بدر والی. اور یہ تو 313 بابرکت تعداد اس لیے ہے کہ رسولوں کی تعداد بھی 313 ہے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 124,000 انبیاء جو ہیں ان میں رسولوں کی تعداد 313 ہے، باقی نبی ہیں. رسول کی سٹیٹس نبی سے بہت بلند. تو یہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑے، شکست دے دی جالوت کو. اور صرف شکست نہیں دی، داؤد نوجوان تھا، 18-19 سال کا، یا ایک روایت میں 28 سال کا. تو داؤد کا آمنا سامنا ہوا جالوت کے ساتھ اور اسی کے ہاتھ یہ مارا گیا، صحیح. اس لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں توبہ کہتے ہیں، شاہین کو ممولے سے لڑانا، شاہین کو ممولے سے لڑانا، جس طرح داؤد کو گولایت سے لڑایا جاتا ہے. تو ایک ٹین ایجر اتنے بڑے ظالم جابر حکمران کے ساتھ اس کا تیا پانچا کر دیا، صحیح. اور داؤد حکمران بن گیا اس کے بعد، تالوت کے بعد وہ، کیونکہ تالوت نے اس کو سلب کہتے ہیں، سلب، صحیح، سین لام با، کبھی کبھار یعنی مارکا اتنا سخت ہوتا ہے کہ بادشاہ یا خلیفہ یا جنرل اپنے سپاہیوں کو مزید دلیری اور شجاعت دلانے کے لیے ایک اعلان کر دیتا ہے کہ اگر کسی نے فلاں چوکی پہ قبضہ کر لیا تو اس کو فوراً جنرل بنایا جائے گا، نوید کی طرح، صحیح. یا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دشمن کے کسی کرنل کو مارا تو اس کو کرنل بنایا جائے گا، دشمن کے کسی کیپٹن کو مارا تو اس کو کیپٹن بنایا جائے گا. اس کو سلب کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ عہد و موعد کی بات نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جس نے جس کو بھی مارا دشمنوں میں سے اس کا سامان اسی کا ہوگا، اس کا سامان. تو بڑی جنرل کی تو تلوار بھی کمال کی ہوتی، اس کا کمان بھی کمال کا ہوتا، انڈیا کا بنا ہوا السیف المہند اس زمانے بڑا مشہور تھا، ہندی تلوار، ہندی تلوار، اس زمانے میں بڑی مشہور تھی، تو جو بگ جنرل جس طرح ابو جال وغیرہ، تو ان کے پاس تو ہندی تلوار ہوا کر، باقی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس زمانے میں، تو مسلمانوں کے نوجوان کہتے تھے اس بڑے سورما کو مارنا ہے، ہندی تلوار ہاتھ آئے گی، من قتل قتیلا فلہ سلب، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں سلب. تو یہاں بھی تالوت نے اعلان کر دیا جس نے جالوت کو مارا حکومت بھی اس کو دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرواؤں گا، میرا داماد بنے گا. تو داؤد تو اس دن لے تو جوان آدمی تھے، جرت والے، مضبوط اعصاب والے، اس نے کہا بم صحیح، شادی بھی ہو گئی، ایک ٹکٹ میں دو مزے لیے داؤد علیہ السلام، صحیح بادشاہی بھی ملی ہاں اور شادی بھی ملی. تو اینی ہاؤ وہاں پہ دوسرا ہے یا دوسرا موقع جب بنی اسرائیل نے قانون کو پامال کر دیا، تو وہ دوسرا موقع تھا نیو ٹیسٹمنٹ میں یا تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ایک لفظ ملے گا، اصل میں وہ لفظ تو ہے پرشین کا لیکن انگریزی میں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں نبو چیش نظار، صحیح، اور فارسی میں اس کا نام ہے بخت نصر. کیا نام ہے؟ بخت نصر، نبو چیچ نظار ایرانین بادشاہ تھا، تو اس نے بھی یہودیوں کی کا بیڑا غرق کر دیا، اور جو بڑے ان کے معبد تھے تو ان کو تین تیرا کر دیا بنی اسرائیل کو. اور بخت نصر نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ جس کسی کے گھر میں تورات کا ایک ورق بھی آپ کو ملے، کس چیز کا؟ تورات کا، تو اس گھر کو اس کے باسیوں سمیت جلا کر راکھ کر دو، کیونکہ بقول اس کے کہ یہ فتنہ اسی کتاب کا پیدا کرتا ہے، اور اگر کسی کے متعلق پتہ لگ گیا کہ اس کو تورات کی ایک آیت بھی یاد ہے اس کو بھی تحتیخ کر دو تاکہ یہ بنیاد ختم ہو جائے. تو اس نے تو ایسا وہ کلینزنگ کر دیا کہ کہیں تورات کی ایک آیت نہ کسی کو یاد رہی نہ کسی کے پاس لکھی ہوئی ایک ورق رہی. بخت نصر میں تالوت والا تو مسئلہ ختم ہو گیا، بخت نصر آسان لکھے. یہ تو پھر بنی اسرائیل میں ذکر کریں گے. اب اس کے بعد اللہ کریم نے ایک پیغمبر کو بھجوایا جس کا نام تھا عزیر، نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کو کہتے ہیں عزرا، اور جس طرح ہم حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں اور کرسچین اس کو مسایا کہتے ہیں، تو جو یہ عیسیٰ کو مسایا نہیں مانتے وہ عزرا کو مسایا مانتے ہیں، جس طرح ہمارا اور کرسچین کا بلیف ہے کہ عیسیٰ آئے گا علیہ السلام، تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزرا آئے گا، ان کا عقیدہ ہے کون آئے گا؟ عزرا آئے گا، اسے. تو اللہ نے حضرت عزیر کو جو نبی بھجوایا، اب تورات تو کہیں دی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اس نے بیت المقدس میں پورے تورات کو کڑے کڑے سنایا. اللہ کریم نے اس کے اندر سی ڈی لگا دی، تورات کی پوری سی ڈی، جس طرح کمپیوٹر میں آپ لائیں پورا قرآن لگا دیں تو پڑھنا شروع کر دے گا. تو اللہ نے حضرت عزیر کے اندر تورات کی سی ڈی لگا دی، صحیح، یا فلش ڈرائیو لگا دیا کہ وہاں سے نکال کر یا لگا دی، صحیح. اب یہ جس طرح میں نے کہا کہ انسان وہ بڑے خوش فہم ہوتے ہیں، کوئی اس قسم کا ناشدنی کرشمہ کسی سے دیکھ لیتے ہیں تو فوراً اس کو خدا بنا لیتے ہیں، صحیح. اب یہ تو کرشمہ تھا کہ ایک آدمی ابھی